No co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Minęła 18, Patrycjusz Wyżga. Zaczynamy ostatnią godzinę audycji. Zapraszamy do trójki. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Strażacy ugasili pożar Lidla w Radomsku. Nie ma ofiar. Polscy rolnicy zaniepokojeni cięciami w nowym unijnym budżecie. Grecka policja usunęła z portu w Patrze na Peloponezie 600 imigrantów. Najważniejsza wiadomość jest taka, że nikt nie ucierpiał. Jeszcze kilka godzin może potrwać dogaszanie pożaru Lidla w Radomsku. Strażacy walczyli z ogniem od 13, informuje Artur Bartosik z Radomszczańskiej Straży Pożarnej. No, praktycznie budynek w całości uległ zniszczeniu, zawalony dach do środka w całości, spalony asortyment znajdujący się w sklepie. Uszkodzeniu również uległy dwa samochody osobowe zaparkowane przy ścianie szczytowej budynku. Fragment tej ściany został zawalony na zewnątrz i uszkodził w ten sposób karoserię dwóch samochodów osobowych. Relacjonują też świadkowie. Syreny słyszałam, wychodzę taki słup ognia. Pożar wybuchł poddasza. A to wszystko to raptownie stało się, że dach się zawalił i spaliło się resztę. Przeszukiwanie pogorzeliska nie jest łatwe ze względu m.in. na leżące na podłodze zawalony dach, towary i półki. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pożaru. NIK krytycznie o przygotowanych przez resort zdrowia mapach potrzeb zdrowotnych. Miały one uporządkować zdrowotne inwestycje, tak aby z jednej strony się nie dublowały, a z drugiej strony by nie było białych plam, czyli miejsc, gdzie nie ma dostępu do leczenia. Tymczasem, jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, mapy zawierają wiele nierzetelnych i nieaktualnych danych z lat 2012-2013. Ministerstwo Zdrowia nie weryfikowało danych zaczerpniętych z różnych źródeł, uznając, że za ich jakość odpowiadają podmioty zobowiązane do prowadzenia rejestrów medycznych. Informuje prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski, mówi też o skutkach. Ze względu na nieaktualność danych zawartych w regionalnych mapach potrzeb zdrowotnych bądź występujące w nich błędy merytoryczne, niektórzy wojewodowie w ograniczonym zakresie wykorzystywali je przy ustaleniu priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej. Regionalne mapy miały także ograniczony wpływ na kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez oddziały wojewódzkie NFZ. Kontrolerzy NIK-u zwracają uwagę, że aktualności map nie monitorował, chociaż miał taki obowiązek. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. Polscy rolnicy zaniepokojeni cięciami zaproponowanymi przez Komisję Europejską w nowym unijnym budżecie po 2020 roku. Według nich redukcje wydatków na rolnictwo będą o wiele większe niż sugeruje Komisja Europejska. Wyliczenia przedstawił w Brukseli prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Beata Płomecka. Szef Krajowej Rady Izb Rolniczych powiedział, że od dłuższego czasu polscy rolnicy oczekiwali wyrównania dopłat bezpośrednich do poziomu, który jest w Europie Zachodniej i zabezpieczenia pieniędzy na ten cel w unijnym budżecie. Widać, że tego wzrostu na wspólną politykę rolną nie ma w cenach stałych, a jest nawet jej wyraźny spadek. Wiktor Szmulewicz powiedział, że zmniejszenie pieniędzy na dwa filary, czyli dopłaty bezpośrednie oraz rozwój obszarów wiejskich, a także ograniczenie możliwości przesuwania pieniędzy między filarami, żeby zwiększyć dopłaty, to złe wiadomości dla polskich rolników. Podkreślił też, że dopłaty mają znaczenie nie tylko dla samych rolników, ale też i całej gospodarki. To są inwestycje, otoczka, cała usługi, przemysł przetwórczy, więc to jest bardzo ważna gałąź gospodarki. Jeżeli nie będzie w równym stopniu dofinansowana, to możemy na tym wszystkim stracić. Przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych zapowiedzieli, że będą lobbować w Brukseli za zwiększeniem wydatków na rolnictwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Grecka policja usunęła z portu w Patrze na Peloponezie 600 imigrantów, którzy od miesięcy zajmowali opustoszałe budynki. Z Patry przybysze chcieli nielegalnie przedostać się drogą morską do Włoch. Mimo zintensyfikowania kontroli w porcie, setki imigrantów koczowały w tamtej okolicy. Ukrywali się w kabinach, między ładunkami, a nawet w silniku czy zbiorniku na paliwo stojących tam ciężarówek. Stało się to dużym problemem zarówno dla służb portowych, jak i samych kierowców. Po złapaniu przez funkcjonariuszy migranci zazwyczaj wypuszczani byli na wolność, przez co podejmowali kolejne próby przedostania się na prom. Często dochodziło do zamieszek między samymi cudzoziemcami. W dzisiejszej akcji wzięło udział prawie 400 policjantów. Osoby, które przebywają w Grecji legalnie, zostały przewiezione do ośrodków dla uchodźców. Pozostałe na posterunki policji. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Jeszcze jeden temat w tym serwisie. Po ponad 40 latach ORP Błyskawica podnosi kotwicę. Okręt Legenda, który przez dziesięciolecia jako muzeum stał na nabrzeżu w Gdyni, weźmie udział w paradzie z okazji stulecia Marynarki Wojennej. Dziś jednostka przeszła próbę stateczności, mówi Aleksander Goska z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Cała załoga Błyskawicy i władze Marynarki Wojennej zdają sobie sprawę, że mają do czynienia z czymś o wielkiej wartości. W związku z tym, jako doświadczeni marynarze, rozważają wszystkie możliwości. Decydującą będzie pogoda. To trzeba podkreślić, że muszą być optymalne warunki, aby pokusić się o wykonanie takiego manewru. Parada z okazji stulecia Marynarki Wojennej odbędzie się 24 czerwca na wodach Zatoki Gdańskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No to skoro jesteśmy nad morzem, to teraz w Gdańsku 18 stopni, w Koszalinie 15, w Szczecinie 16 stopni, w Warszawie około 21, zerkam na mapę przygotowaną przez Instytut Meteorologii, cały czas aktualizowana na bieżąco. No, wygląda na to, że Warszawa 21 stopni, to w tej chwili najcieplejszy punkt na tej mapie. Najchłodniej w Zakopanem tam 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wąziutkie uliczki Starego Dubrownika mogą zaprowadzić w wiele tajemniczych miejsc. Pójdę najpierw tu, teraz tu i jeszcze tu. Miasto odkrywa tajemnice i wiele można sobie wyobrazić. Trójka. Jesteśmy połączeni. O wszystkich tajemnicach, do których zaprowadziły mnie wąziutkie uliczki Dubrownika, opowiem w środę w porannym i popołudniowym Zapraszamy do Trójki i w audycji Do Południa. Ernest Zozul. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Dubrownika. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Delikatnie przeciągnął miękką ilchą po jej boku. Będziesz błyszczeć jak na salonach. Wyszeptał czule. I kiedy zza wiosennych chmur wyjrzało słońce, odwdzięczyła mu się odbiciem tęczy w karoserii. Jego wypieszczona maszyna. Spotkałem ich na stacji Orlen, gdy tankował nowe paliwo Efekta, które czyszcząc silnik dba o jego żywotność i wydajność. Dla wszystkich kochających swoje samochody kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Więcej na dla kierowców. Kierowców.orlen.pl. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. 799 439 1990. Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały. Jeszcze tylko 5 dni szalonych cen w Media Expert. Na przykład telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 500 zł. Lodówki No Frost, taniej nawet o 300 zł. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofarm. Z dekretu Napoleona w Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem od 14 do 27 maja myjka do okien z akumulatorem Lifehite ma kosztować 119 zł, a w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No tak, wsłuchuję się w tę płytę, wsłuchuję, próbuję ją poznać nieco lepiej, odrobinę zrozumieć. Zdecydowanie jest bardziej spokojna niż to, co do tej pory państwo mieli okazję słyszeć z płyt zespołu Arctic Monkeys. Ta najnowsza to tytuł Tranquility Base Hotel and Casino. Mamy dwa egzemplarze dla państwa. 71-335, w treści SMS-a proszę wpisać imię, nazwisko i adres do korespondencji. Z tej płyty teraz nagranie Star Treatment. One of the strokes. Now look at the mess you made me make. Hitchhiking with a monogram suitcase. Miles away from any half-useful imaginary highway. I'm a big name in deep space. Ask your mates. But golden boy's in bad shape. I found out the hard way that here ain't no place for dolls like you and me. Everybody's on a barge floating down the endless stream of great TV. 1984, 2019. Maybe I was a little too wild in the 70s. Rocket ship Greeks down the cracks of my knuckles. Karate bandana, warp speed cheek, hair down to there. Impressive mustache. Love came in a bottle with a twist of cap. Let's all have a swig and do a hot lap. So who you gonna call? The martini police. Baby, that isn't how they look tonight. Oh no. It's just the light forever to get to your eyes. I just wanted to be one of those ghosts. You thought that you could forget. And then I haunt you via the rear view mirror on a long drive from the back seat. But it's alright, 'cause you love me. And you recognize that it ain't how it should be. Your eyes are heavy and the weather's getting ugly. So pull over, I know the place. Don't you know an apparition is a cheap day? What exactly is it you've been drinking these days? Jukebox in the corner, long hot summer. You got a film upon the wall and it's dark enough to dance. What do you mean? Seen Blade Runner? Or maybe I was a little too wild in the 70s. Back down to earth with a lounge simmer shimmer. Elevated down to my make-believe residency. From the honeymoon suite, two shows a day, four nights a week. Easy money. To your eyes. And as we gaze skyward, ain't it dark early? It's the star treatment. Yeah. As we gaze skyward, ain't it dark early? It's the star. Szczerze przyznaję, słuchałem tak bardzo pobieżnie, tylko wstępnie. No i mam wrażenie, że cała ta płyta, no właśnie w ten sposób się tak odrobinę ciągnie. Mariusz Cieśli, prawda, że się tak troszeczkę ciągnie? Jakaś taka ciągnie się przyjemnie. Tak, nie wiem, czy państwo zauważyli nowy wizerunek, to jak panowie wyglądają ze zespołu Arctic Monkeys. Mam wrażenie, że koresponduje właśnie z brzmieniem tej płyty. Dwa egzemplarze dla państwa, Aleksandra, pani Aleksandra z Gdyni, tam popłynie pierwszy egzemplarz, drugi do pana Marcina z miejscowości Długosiodło. Mariusz Cieślik już w studiu, 18:15 minęła, no to zaczynamy. 3 po 3. Witam państwa w towarzystwie Adama Małczyka, artysty kabaretowego, satyryka, formacja Châtelet. Kłaniam się państwu nisko. No dziś dzień próby chyba, można tak powiedzieć, prawda? Dzisiaj dzień oddawania, dzisiaj dzień zwracania, dzisiaj dzień, no nie wiem, dzień kary, można powiedzieć. To już niedługo czasu zostało, bo to do 12 w nocy, prawda? Posłowie, nie tylko posłowie, ale ministrowie. Ministrowie, wiceministrowie muszą oddać nagrody, czyli zostało im jakieś 5 godzin 43 minuty w tym momencie. No i tam się jakieś tragedie straszne dzieją z tego, co ja czytam. No tam kumulacja tragedii jest niewiarygodna, bo ktoś wziął kredyt, ktoś sprzedał samochód, ktoś zbiera pieniądze. Tylko minister Gowin, zdaje się, tam oddał te pieniądze. To ciekawe, bo to akurat był ten minister, któremu do pierwszego brakowało, a bez zająknięcia oddał całą kwotę i nikt nie skomentował tego ani słowem. Tak? No właśnie, ja podejrzewam, że on pożyczył od tych ministrów, którzy wzięli kredyt, on od nich pożyczył i teraz oni nie mają z czego oddać. Był sprytniejszy, to jakoś się tak musiało odbyć. No niektórzy prezentują na Twitterze i w mediach społecznościowych te przelewy, więc wiemy, że oddają na Caritas. Ja mam takie też poczucie, że mnie się trochę nie podoba ta złośliwa satysfakcja, że muszą oddać te pieniądze, bo ja trochę rozumiem ludzi, wzięli, wydali pieniądze, no i teraz muszą brać kredyty. No jest to trudna sytuacja. Każdy dostał nagrodę, to chciałby ją wydać, no ale teraz chyba myślę, że po tym przypadku każdy musi, kto dostanie nagrodę, musi, zwłaszcza pracujący na państwowej posadzie, musi na pewno jedno zrobić. Upewnić się, że nagroda się uprawomocniła. Tak, że się uprawomocniła i że mu się należało. Czyli musi sobie zrobić jakiś rachunek sumienia, że mu się ta nagroda w ogóle należała. Ale masz rację, że jak ja bym dostał nagrodę, też bym ją od razu wydał i w ogóle im się nie dziwię, że tych pieniążków już nie mają. No tak, ale też jest to bardzo ciekawy wątek, co może spotkać tych, którzy nagród nie oddadzą, bo ja myślę, że konsekwencje mogą być bardzo poważne, bo prezes Kaczyński nie jest znany, powiedziałbym, z łagodnego traktowania swoich kolegów partyjnych, no tam trzyma ich, można powiedzieć, mocną ręką. Bo prezes jest surowy, ale uczciwy. Ale sprawiedliwy. Jak sprawiedliwy, ojciec. Przepraszam, jak ojciec oczywiście. Także ja też nie wiem, co to będą za kary. To jest, myślę, że taka niepewność jest gorsza, niż jakby prezes powiedział, co to będą za kary, bo wtedy by się spodziewali. A tu jest taka niepewność, nie wiadomo, czy to będą kary cielesne, czy jakieś klapsy, prawda, czy klęczenie na grochu, czy może jednak bardziej jakieś kary, nie wiem, albo może finansowe to będą kary, jeszcze im dołożą do tego, wiesz. To jest może ciekawe. O procent... Tak, może procenty trzeba będzie zapłacić od tych wziętych nagród. Kary finansowe za nieoddanie pieniędzy, myślę, że byłoby to nawet ciekawe, ale ciekawy też jest taki wątek, powiedziałbym, obyczajowy tego, bo widzimy na tym przykładzie, jak można to powiedzieć najprościej, władza jest bardzo nacenzurowanym, tak? Że wszystkim się nie podoba, kiedy władza dostaje pieniądze. Natomiast mnie to tak przyszła do głowy jedna rzecz, że tak sobie pomyślałem, że ciekawe, jaki związek ma z tym fakt, że w tym roku nie zostanie przyznana Nagroda Nobla. Przez Akademię Szwedzką Literatury. Widzisz tu jakiś związek? Słuchaj, ja się domyślam, jakim tropem podążasz. No pewnie obawiają się też. Powiedz, czego się mogą obawiać tam w Szwecji. Moim zdaniem Szwecji obawiają się, że wszystkie nagrody w tym roku trzeba będzie zwracać na Caritas. 3 po 3. W Chinach dzieją się rzeczy niezwykłe. To jest kraj... Państwo środka, kraj, gdzie produkuje się, nie wiem, wszystko od najmniejszej śrubki po największy traktor, ale są nawet tam rzeczy, które, kiedy trafiają informacje do Europy, do Polski, to nawet tym, którzy do wszystkiego są przyzwyczajeni, to się dziwią. No i dzisiaj taka informacja się pojawiła, mianowicie, że pewna rodzina z prowincji Yunnan, to tam jest słynna herbata Yunnan, nie wiem, czy państwo pamiętacie. Oczywiście, że państwo wiedzą, gdzie jest prowincja Yunnan. To jest na południowy wschód od Pekinu. No właśnie, więc pewna rodzina z prowincji Yunnan kupiła psa. I po 2 latach okazało się, że to jest niedźwiedź. O, jaka niespodzianka. I po 2 latach postanowili go oddać do zoo. I dodam jeszcze, żeby państwo mieli pojęcie o tym, o czym mówimy dokładnie. Otóż ten pies, niedźwiedź, czy też to stworzenie ważyło 113 kilogramów. No, to jest rzeczywiście niesamowite. Ja zastanawiam się, jakiego oni psa chcieli wziąć, bo jeżeli na przykład chcieli jamnika, no to długo, że tak powiem, czekali, aż rozwinie się z tego niedźwiedzia jamnik. Długo mieli nadzieję, że jednak ten niedźwiedź jakoś przepoczwarzy jeszcze w jamnika. No chyba to widać, kurczę, że to jest niedźwiedź, a nie pies. Takie mam wrażenie. No, czekali 2 lata, aż się doczekali. W każdym razie, ja mogę powiedzieć od razu, bo ja wiem, jaka to miała być rasa. To miał być mastiff tybetański. A, no to potężny pies, rzeczywiście. To jest chyba największy. No ale jednak nie 113 kilo, jednak nie 113 kilo. Jednak nie. Ja myślę, że Chińczycy tutaj padli ofiarą samych siebie, ponieważ oni wszystko podrabiają, prawda? Są w stanie porobić wszystko i sami jakby zostali wkręceni w to, że dostali podrobionego psa. No, akurat ta chińska rodzina dostała podrobionego psa. No, my tutaj dostajemy różne podrobione chińskie produkty. No, są słynne kampanie o tym, że są takie zabawki toksyczne, trujące. No, wiadomo, to jest kraj, gdzie produkcja przemysłowa obejmuje wszystko. Robią teraz już najświetniejszą elektronikę, znacznie taniej niż w innych krajach. Ja jednak myślę, że możemy ten wątek zakończyć ostrzeżeniem dla państwa. Ja bym na wszelki wypadek jednak nie kupował chińskich psów. A głównie, powiem państwu, Pekińczyków. I mastifów tybetańskich. 3 po 3. Miłość do samochodów niejedno ma imię. Jest niezwykła zupełnie historia opisująca to uczucie. Tak można by o niej jakieś love story napisać, tak jak o miłości do kobiety, do mężczyzny. Mianowicie w Grabowie nad Prosną Pewien pracownik myjni na stacji benzynowej dostał do umycia samochód. I zamiast go umyć, postanowił się nim przejechać, ponieważ było to Porsche 911. I jest cała epopeja z tym związana taka. To znaczy, najpierw pojechał gdzieś, on tam ten samochód próbował zatankować za darmo, na kreskę. Tak. Tłumaczył, że nie wziął pieniążków z domu, że to jest wyjątkowa sytuacja, że on przyjedzie, odda, jednak nie uwierzono mu, zdaje się, na stacji. No niestety tak? Nie. Co się działo później? Później pojechał po pieniądze, zatankował i wreszcie udało mu się ruszyć w trasę. Niestety trasa zakończyła się po kilku kilometrach uderzeniem w płot. I tak się nad tym teraz zastanawiam. Dlaczego właśnie Porsche? A dlaczego na przykład nie, ja wiem, Lanos. Mhm. Dlaczego taką miłością ludzie darzą taki samochód jak Porsche? Przecież Lanos, piękny samochód wyprodukowany w Polsce, niezwykła sylwetka, walory. Nie mów takich rzeczy, bo to świadczy o twoim złym guście, po pierwsze. Po drugie, czy jeździłeś kiedyś Lanosem i Porsche? Jeździłem i Lanosem, i Porsche. No i co? I nie widzisz różnic tutaj? Że jednak odrobiny różni te samochody. Fiat Panda też piękny samochód, obecnie nowy model, bardzo popularny. Dlaczego nie? Ja ci powiem, dlaczego nie. Ponieważ Fiat Panda może być też podrobionym. Przez Chińczyków. To też niedźwiedź. Jak wszystko w Chinach. No, nie wykluczam, że taka motywacja stała za tym panem. Myślę jednak, że zadziałała magia marki. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Adam Małczyk i Mariusz Cieślik. Słyszymy się jutro. Dziękuję bardzo. 3 po 3. A ja wam, panowie, jeszcze polecam Youngtimery. Dzisiaj odrobinę o tym w Trójce mówiliśmy. Takie samochody z żółtymi tablicami, ale wciąż jeszcze pierwszej młodości. Można skorzystać, można się przejechać. 3 po 3 wraca jutro o tej samej porze. Zapraszamy do reklamy. Jesteś przedsiębiorcą i kierujesz się dobrem twojej firmy? Poznaj ofertę Jaguar, dedykowaną dla biznesu. Korzystaj z luksusowego Jaguara na warunkach atrakcyjnych jak nigdy dotąd. Cenisz sportowe emocje. Jaguar XE dostępny już od 109 900 zł netto. A jeśli preferujesz ponadczasowy styl limuzyny, wybierz Jaguara XF już od 119 900 zł netto. Do tego gwarancja i bezpłatny pakiet serwisowy Jaguar Care na 3 lata. Więcej na jaguar.pl. Gościem programu jest znana aktorka pani Teresa Lipowska. Pani Tereso, z okazji jubileuszu dużo zdrowia, szczerze, od serca. Bardzo panu dziękuję. Ale musi pan wiedzieć, że moje serce ma cichego pomocnika. Tabletki Wikard. Suplement diety Wikard jest bogaty w wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Oraz ostrysz długi, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Wikard. Wie pan, wystarczy jedna tabletka dziennie. Z całego serca polecam. Wikard. Dla twojego serca. Aflofarm. Także Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy wieczór z poezją i muzyką krakowskiego barda Leszka Długosza. W poniedziałek 21 maja o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego laureatowi honorowego Złotego Mikrofonu Polskiego Radia towarzyszyć będą Halina Łabonarska, skrzypek Robert Kabara i kwartet mozartowski imienia Józefiny Duszek. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Na początek tygodnia w Kauflandzie napój Garden, różne smaki, 2 litry, jedynie 2,33. Nutella, 750 gramów, tylko 14,99. Weź kartę Payback w Kauflandzie, zarejestruj, a 200 punktów na start będzie twoje. Kaufland, na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jakby nie patrzeć, na zegarach 18.30. Romuald Wójcik. Polskie MSZ krytykuje budowę Nord Stream 2. Dziś oficjalnie rozpoczęto pracę. Wiceminister Konrad Szymański mówi, że inwestycja jest niezgodna z unijnym prawem. Projekt ten jest niezgodny z celami Unii Energetycznej. Będzie wpływał negatywnie na rozwój rynku gazu. Ma też swoje kolosalne konsekwencje strategiczne, w szczególności na Ukrainie. Pozwoli on, krótko mówiąc, na to, by polityka wobec Ukrainy mogła być jeszcze bardziej agresywna. Co ma znaczenie nie tylko dla Polski, ale dla całej Unii Europejskiej. Nord Stream 2 połączy Rosję z Niemcami. W Zatoce Greifswaldzkiej rozpoczęto przygotowania do kładzenia rur gazociągu. Inwestycje skrytykował też wiceminister energii Michał Kurtyka. Dwie osoby są ciężko ranne po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w Pawłówku pod Bydgoszczą. Krajowa dziesiątka jest zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu pracują strażacy i policjanci. Pożar w zakładzie produkcji jachtów w Zakrzewie pod Poznaniem. Na miejsce strażacy wysłali 18 jednostek. Zgłoszenie odebrali po 17. A kolejne wiadomości w Trójce o 19. Jutro pogoda nie będzie dużo lepsza od dzisiejszej, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze lokalnie z opadami gradu. Temperatura maksymalna od 13-14 stopni na południowym wschodzie i w obszarach podgórskich do 23 stopni miejscami na północnym wschodzie, a także na krańcach zachodnich kraju. Trójka. Program trzeci. Na zegarach zbliża się 18.32, czas na Arkadiusza Ekierta i audycję Bardzo Ważny Projekt. Bardzo ważny projekt. Studio kongresowe 10. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Moim gościem w studiu jest pan Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Województwo śląskie jest jedynym województwem właściwie w Polsce, w którym jest więcej miast na prawach powiatu, bo aż 19, niż powiatów, bo 17. Na jego terenie funkcjonuje jedyny w Polsce związek metropolitarny. Tak. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. I po raz pierwszy właściwie powinniśmy mówić, że ten kongres gospodarczy odbywa się nie w Katowicach, ale w metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Tak, po prostu my mówimy metropolia już. Ta nazwa jest zbyt długa, żeby ją wymawiać i zapamiętać. Natomiast no, powstał nowy jakby szczebel samorządu terytorialnego. No, tak to gdzieś widzimy. Tak jak pan zaznaczył na początku, województwo śląskie ma inną specyfikę zagęszczenia urbanizacji. Wynika to z historii województwa. Od lat zmagamy się z takim problemem, że z jednej strony jesteśmy patriotami lokalnymi i każdy, kto mieszka w Bytomiu, Zabrzu, Piekarach Śląskich, Rudzie i innych miastach, no jest lokalnym patriotą i chciałby, żeby to były odrębne jednostki, a z drugiej strony, jak dyskutujemy o transporcie, czy chociażby odśnieżaniu naszej sztandarowej inwestycji drogowej trasy średnicowej, to się ludzie stają właśnie już mieszkańcami metropolii i chcieliby, żeby był ktoś, kto zarządza tym razem. Stąd były duże potrzeby i to wynikające naprawdę z potrzeb takich ludzkich, powołania właśnie jakiegoś ciała samorządowego, który tymi rzeczami by się zajmował, no i stąd właśnie ustawa o Związku Metropolitarnym, czyli powstanie metropolii. W ogóle powołanie tej metropolii, to gdybyśmy chcieli popatrzeć na jakieś takie realne, konkretne efekty, korzyści, to co? To muszą być korzyści, które będą namacalne dla ludzi, czyli które będą rozwiązywać sprawy mieszkańców i tak od tego trzeba zacząć. Na samym początku, no, z czym się najbardziej borykamy, to transport, żeby był transport ujednolicony w ramach tych miast, o których tu pan wspomina, żeby był wspólny bilet, żeby był wspólny bilet z kolejami śląskimi i innymi przewoźnikami, żeby powstała kolej metropolitarna, czyli coś, żeby zaczęły się prace koncepcyjne, coś w rodzaju naziemnego metra, którego jakby dzisiaj w tym regionie brakuje, więc to mogą być namacalne tematy, ale generalnie to powinny być takie tematy, które właśnie rozwiążą sprawy dwóch miast. My się borykamy z tym, że każdy burmistrz, prezydent na zagrodzie, jak to mówią, równy wojewodzie i każdy ma swój dom kultury, swój stadion buduje, ma swoją oczyszczalnię ścieków i widzimy nieraz tak, że z jednej oczyszczalni ścieków do drugiej jest 300 metrów, ludzie sobie machają rękami, a to są zupełnie inne organizmy i tym się powinna zajmować metropolia, bo metropolia też jest po to, żeby było taniej, żeby właśnie nie powielać tych samych inwestycji na granicach tych miast, bo tak się też dzieje. No każde miasto, a każde to może za dużo powiedziane, ale wiele miast buduje swoje parki wodne ostatnio, więc się powielamy, a to jest niepotrzebne. Panie marszałku, usłyszałem z ust ekspertów taką opinię na temat Śląska, Górnego Śląska, że właśnie Górny Śląsk musi odejść od przemysłu ciężkiego. Region powinien postawić na rozwój sektora usług i społeczeństwa obywatelskiego. Bez większych nakładów na edukację i rozwój komunikacji dalej będziemy tkwić w epoce węgla i stali. Bardzo mądre słowa pan usłyszał. My je powtarzamy tutaj od lat. No nie możemy rozwijać się inaczej niż świat. Dzisiaj świat w swej masie od tych tradycyjnych przemysłów odszedł. To były lata 60., 70., jeszcze 80., gdzie to te przemysły napędzały koniunkturę. Dzisiaj zupełnie inne rzeczy tą koniunkturę napędzają. I to, co pan mówi, to się dzieje. Nie, że likwidujemy górnictwo, likwidujemy węgiel, ale to nie są już te motory, które kiedyś napędzały nasz region. Dzisiaj wszyscy ci, którzy przyjeżdżają... Dzisiaj z kopalni robi się muzea, tu niedaleko Muzeum nas, Śląskie, prawda? Urząd Marszałkowski poważne środki zainwestował w to, żeby właśnie przekształcić byłą kopalnię w nowoczesny obiekt, który wygrywa na wszystkich konkursach architektonicznych, a też jest bardzo ciekawą ofertą kulturalną dla mieszkańców województwa śląskiego. I takich przykładów tu można by mnożyć wiele. Dzisiaj Industriada to jest też taki nasz produkt turystyczny, gdzie właśnie pokazujemy, jak obiekty przemysłowe mogą dzisiaj nabrać nowej funkcji i być czymś innym w tej przestrzeni. Dawniej dawały pracę, dzisiaj też dają pracę, ale kiedyś produkowały coś, a dzisiaj są właśnie miejscami, gdzie organizuje się koncerty, wystawy, czy restauracje się urządza, no różnego tego typu rzeczy, które wpisują się w tą przestrzeń, podnoszą jakość życia, a też pokazujemy właśnie, jak zmienia się Śląsk, bo Śląsk śląskie, bo to tak się nazywamy, zmienia się naprawdę, ale to naprawdę mocno, zarówno jeśli chodzi o gospodarkę, o te przemysły wiodące, jak też o tą przestrzeń, którą widzimy, ale też z drugiej strony widzimy, jak jeszcze wiele jest do zrobienia. Czyste powietrze, czy rewitalizacja tych zdegradowanych przestrzeni przez hałdy górnicze, czy wysypiska, czy byłe zakłady pracy, które już naprawdę zostały zrujnowane w tym sensie, że już nie są tkanką, która może być na cokolwiek przekształcona, jedynie wyburzona i zrobiona od nowa. No ale z drugiej strony też trzeba być świadomym tego, że jednak od węgla tak naprawdę odejść się zdecydowanie nie da. dopóki polska gospodarka jest oparta na węglu, a jest, to węgiel jest potrzebny do wydobywania i to się dzieje, ale też obserwujemy z roku na rok, że tego węgla potrzeba mniej. No, rolą dzisiaj spółek węglowych jest to, żeby zabezpieczyć węgiel do naszych elektrowni, bo z tego płynie prąd w naszych sieciach, więc nie mówimy węglowi stop, węglowi nie. Takiej decyzji nikt nie podjął i myślę, że ona przez długie lata nie zapadnie, wręcz nie stać nas na taką decyzję, ponieważ budujemy nowe bloki, chociażby nowy blok energetyczny w Jaworznie będzie miał zapotrzebowanie na węgiel na kolejne minimum 30 lat i takich bloków w Polsce powstaje więcej, więc dla węgla jest przestrzeń, ale nie możemy dzisiaj mówić, że to węgiel napędza naszą gospodarkę, że to na węglu i wokół węgla będziemy budować naszą przyszłość, bo ta przyszłość buduje się zupełnie inaczej. Małe firmy, startupy, drony, elektromobilność. Dzisiaj w tym kręci się świat młodych ludzi, którzy wchodzą w świat biznesu i takie mają myśli, a nie ich myśli nie kierują się w kierunku wydobycia węgla. Moim gościem w studiu kongresowym w Katowicach był marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Tu program trzeci Polskiego Radia, 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. Akcja ratownicza w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju trwa już 11 dobę. Po potężnym wstrząsie o magnitudzie przekraczającej 4 stopnie zginęło 4 górników, a jeden wciąż jest poszukiwany. W akcji ratunkowej uczestniczyło jak dotąd ponad 2000 górników. Na czym polega ich praca? Opowiadają o tym górnicy, którzy brali udział w poszukiwaniach w kopalni Wujek w Rudzie Śląskiej w 2015 roku. Doszło tam do wstrząsu podobnego do tego, jaki miał miejsce w Zofiówce. Zginęło 2 górników. Akcja ratunkowa trwała wtedy 2 miesiące. Posłuchajmy reportażu Moniki Krasińskiej pod tytułem Za wszelką cenę. Wszystko jest zaciśnięte, nie ma nic. Jest jedna skała, kamienie. Porozrzucany sprzęt, pognieciony sprzęt. Metr za metrem, a pustki niebo widać cały czas. I to było przerażające, nie? Kamień po kamieniu, tu nie ma nic. Pewnie, że później ich znajdziemy. Halo, metanowy. No? No coś się stało na 409, kurwa. Wszystkie tamy się pootwierały, wszystkie czujniki są na przerwie. Aha, 409. Ja, wszystko jest na przerwie, no. Halo, dyspozyty. Halo, szczęść Boże. Jak tam, odczułeś ty? No, odczułem coś. No, wstrząs był potężny, wstrząs, wiesz? A to zakurzyło się. Zakurzyło się, tak jest. No. Dobrze, że się zgłosiłeś, kurde, to no. Oj Boże, dobra. To było przerażające, jak się zeszło do miejsca zawalenia, to wyglądało w ten sposób, że szło się wyrobiskiem, no i nagle od pewnego stopnia spąk, czyli ta, można powiedzieć, podłoga, zaczęła się podnosić, wypiętrzać się, podnosić gwałtownie, no i w pewnym momencie się zeszło to razem ze stropem, czyli się do kuby to wszystko zeszło. No i człowiek podchodzi po to robisko, no i ogarnia jakąś silność. Mówi, no kurczę, no tam jest, przecież mamy 700 metrów, no tu nie ma nic, wszystko jest zawalone. Dyspozytor. Podobnież w tym rejonie był ten sztygar i jego pracownik, tak? Ale nie miałem z nimi kontaktu, nie ma ich w ogóle pod szybem. To no, to, co mi przekazali z dozoru. No, no. No szukamy, szukamy. Halo, dyspozytor. Tam są 2 osoby poszukiwane, tak? Tak, tak. Od miejsce tego poszukiwa mi, więc jaki to obszar, jaki jest rejon? 7 ściana, pokład 409. I to są 2 osoby, które nie możecie się doszukać? No nie możemy, no. Tak, tak, doszukać. Kamień po kamieniu, myśmy to rękami, dosłownie to rękami wyciągali i dawało się do tyłu. No i tu taka, z jednej strony no, trzeba walczyć o tych ludzi, bo to jest początek akcji, trzeba o tych ludzi walczyć, a z drugiej strony bezsilność, bo świadomość, że no, kiedy my tam dojdziemy do końca. Wszyscy przypuszczaliśmy, że to jest niemożliwe, żeby zawalone było całe, że to nie będzie zawalone cały czas, że przebierzemy kilka metrów, bo dlatego, bo tymi rękami się to wszystko wybierało, że a nóż za chwilę będzie pustka, no i się będziemy posuwać dużo szybciej. Takie przekonanie było. Także, że to ta nadzieja była długo, ta nadzieja bardzo długo była, bo się przebierało to i myśleliśmy, że naprawdę ta pustka w końcu będzie. No ale metr za metrem, a pustki nie było widać cały czas i to było przerażające, nie? Robione jest wszystko to, co można zrobić, a skuteczność jest też taka, jaka może być w takich warunkach naturalnych, w takich warunkach technicznych. Jeśli robi chodnik ratowniczy w takim pełnym zwalisku, to dosłownie pierwsze osoby wchodziły nawet czołgając się. Dosłownie czołgając się, wybierały rękami, wybierały te skały, padali do tyłu. To jest taka praca, no, no niesamowita, to była niesamowita, ciężka, żmudna, niesamowita praca, gdzie się ratownicy wykazywali dużym hartem, dużą odpornością, żeby w takich warunkach leżących, gdzie świadomość mieli, że w każdej chwili mogło znowu wstrząs nastąpić i mogło ich tam przycisnąć. Bo ten pierwszy no, niestety musiał wchodzić na brzuchu, czołgając się, żeby te robowisko skalę kamienia wybierać. Zrobiono ciąg 10-15 ludzi do tyłu i w ten sposób to się posuwali. Bo nie szło po prostu inaczej. No, trzeba było iść do przodu, no, bo to są wyścig z czasem. Ratownicy twierdzili, że jak się ściskali do końca, takie głuche były takie odgłosy, także słyszeli, jak górotwór pracuje, nie? Czyli te całe skały, rumisko pracowało. No to też powodowało, że ten strach rósł. Po wyjeździe z zastępem i zastępowy mówi, powiedz takie twoje wrażenie, nie? A on mówi, no mówi, kurczę, tak się bałem, że nie wiem, mówi, bo byłem na brzuchu wciśnięty, mówi, ledwo się zmieściłem, nie, ledwo się zmieściłem, a tu słyszę takie no jak to mówią, nie rzuca taki pomruk skał, także co się dzieje w Grotworze, mówi, kurczę, zimno było, a mówi, ja byłem cały mokry, mówi, ze strachu cały mokry byłem, nie, bo zdawałem sobie sprawę, że wystarczy, mówi, dosłownie, no kilka centymetrów i się to przesunie i wy zgniecie, mówi, ja może się przesunąć, także tutaj, o tym tak normalnie to chłopaki nie mówią, bo tak sobie każe, to duchy dodaje, tam, no bo się przejdzie na następną zmianę, no i znowu trzeba iść dalej, mają tu świadomość, nieraz parę centymetrów może zrobić to, że no i go też zgniecie. Ratownicy od południa praktycznie posunęli się tylko o metr. Po prostu warunki są tak trudne, że nie byli w stanie iść dalej. Sąsiedzi mi pytają, no jak to jest, mówi, że no robicie już dzień za dniem, mówi, a tam postępu nie macie. No ale ja mówię, ja tłumaczę w ten sposób, zdarza się w ten sposób, że w większości prac często jest tak, że po prostu rękami, dosłownie rękami ratownicy przebijają to widzę skalne, żeby zrobić taką dziurę, czyli taki chodnik ratowniczy o małym przekroju. No i ten postęp jest metr, dwa, czasem trzy, a zdarza się, że to jeszcze się zawali. Pracując całą dobę, to się zawali. No i to jest totalna bezsilność tego, to wszystkiego jest. Jedna z metod to właśnie zrobić odwiert, bo to było tak robione, że było namierzane w tym miejscu, gdzie był telefon, bo telefon jeden z osób poszkowanych był minutę przed wstrząsem, więc było duże prawdopodobieństwo, że w tym miejscu oni tam będą, bo za minutę raczej się za daleko nie przemieścili. No to była wielka nadzieja, że można było podać, nie wiem, lekarstwa, płyny, jakieś odżywki, jednocześnie światło, co jest bardzo ważne do tego, no i ewentualnie po prostu też i powietrze, że tak powiem, docelowo szło tamtędy tłoczyć powietrze. To była duża nadzieja, na to mocno ratownicy liczyli, że to będzie miało no, duże znaczenie, duży efekt. To była nadzieja. O tym się mówiło, w zastępach o tym się mówiło, że nawet jakby się przedłużała akcja, no to wtedy mamy ten komfort, że mamy z tymi osobami kontakt i możemy im tam różne rzeczy podawać. Stop! Nie, może jechać. Nie jedzie, dobra, czemu? Spękania, dobra, może. Spękania, dobra, powoli. Taka duże spękania były, taka wielka ta. Duże tu będzie temu towarzyszyły, co zobaczymy. No, był specjalny taki kontener, gdzie żeby była lepsza widoczność na monitorze i w tym kontenerze było chyba 10 osób. Udało mi się też to obserwować. Było ogromne napięcie. Jak to powiedzieliśmy po odległości, że dojeżdżamy do tego miejsca. No było takie naprawdę. No wszyscy czekali na ten moment. Ringi, stop! To jakbyśmy jeszcze. Próbujemy jeszcze delikatnie schodzić. Bo widać siatki niezbrojeniowe, więc to może przejść niżej. Nawet jak się oprze trochę, to podciągnąć idzie, nie? To może by się nie sklinowała, nie? No bo. Zrozumiałem. Na razie widzimy, że są zniszczenia, są jakieś zawały, ale ludzi tam nie widać żadnych. No trudno nam powiedzieć, gdzie mogą być. W tej chwili kamera jest wycofywana. W kolejnym rzucie będzie spuszczenie systemu głosowego. Po prostu oni od kilkunastu już dni są w ciemnościach, czyli problem, ile oni są w stanie zobaczyć. Dlatego będzie próba naprowadzania ich na głos, będzie możliwość odbioru informacji, jeżeli jakiś odzew będzie z dołu, będzie możliwość odbioru informacji i w zależności od tego w tej chwili sztab zastanawia się, jakie kolejne kroki można ewentualnie podejmować. Teraz ten teren będzie no jakby strefą takiej ciszy, bo jest online nasłuch przed ratowników górniczych prowadzony, jak również będą nawoływania. Marcin Leszek, zgłoście się do nas. Tu ratownicy, zgłoście się do nas. Dajcie jakikolwiek sygnał. Zaczęliśmy ich wywoływać, w sensie tu ratownicy, jesteśmy blisko, chcemy wam pomóc, weźcie się zgłoście. No różne słowne były wydania specjalnym sygnałem, takim dźwiękowym sygnałem, tak to mniej więcej w telefonie jest, tylko oczywiście o wiele głośniej. Takie próby były robione cały czas. To było robione, było, żeby cisza była, to było w samochodzie, tak zainstalowane w samochodzie, ten nasłuch zainstalowany. I był taki moment, bo z kolegą byliśmy w tym samochodzie, że coś uderzyło. I no, reakcja nasza była taka, no kurczę, no coś jest, nie? Coś jest. I wtedyśmy zmogli, że tak powiem, te nawoływania, żeby podeszli, żeby jakikolwiek sygnał dali, bo było wyraźnie słychać uderzenie. No oczywiście nie wiadomo, czy to było od poszkodowanych, czy też odłamek skalny mógł spaść, nie? I to było jedno, jedyne, co było słychać. Czy to był odłamek w samym otworze, bo otwór nie był do końca, że tak powiem, rurowany. Ostatnie metry były takie w skałach były robione, więc też się mogło to odszczepić, ale słyszalne było. No i ode mnie zastęp, prawie cały zastęp przybiegł, nie? Bo widzieli, że jakieś poruszenie jest, nie? Myśleli, że coś słyszymy, no ale następne 2-3 godziny i no niestety nikt się nie odezwał. Dajcie jakikolwiek sygnał, uderzcie po rurach, krzyknijcie, cokolwiek, poruszcie, rzućcie kamieniem. Jesteśmy blisko was, chcemy wam pomóc, odejdźcie się do nas. Kolejne godziny, kolejne dni i niestety nic. No, różnego rodzaju sposoby były nawoływania, krzyczenia, różne rzeczy byśmy wołali tam. No ale niestety ciągle głucha cisza. Taka przerażająca cisza, że nie ma nic. Jedna cząstka nadzieja, potem głucha cisza, no i praktycznie nie było nic słychać. Znowu nam to upadło i zostało tylko już znowu odwyrobić dołowych praca, mozolna, ciężka praca, mając świadomość, że jakie to są odległości. Nie można ciągle mówić, że jest to niemożliwe, ale no tak to powoli gaśnie wszystko. Utarło się, że w polskim górnictwie szukamy do końca. Chociażby ciała, ale szukamy, nie zostawiamy. Pewnie, że później ich znajdziemy. Tym rodzinom przynajmniej to damy. No, tak to trzeba chyba przyjąć. No, jest ogromna złość. Takie raz, że złość, drugie takie rozczarowanie, że no tyle zastępów pracuje tam, no i wszyscy są tacy wściekli na to, że no włożyli, dali siebie wszystko, efektu nie ma, no i bardziej tu bezsilność, że no, bo każdy zdaje sprawę, że zrobił wszystko, co mógł, no bo zrobił wszystko, co mógł, no a niestety natura była silniejsza, no i jest jak jest. Był to reportaż Moniki Krasińskiej z Radia Katowice pod tytułem Za wszelką cenę. Zapraszamy do reklamy. 799 439 199... Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały. Jeszcze tylko 5 dni szalonych cen w Media Expert. Na przykład nowoczesne smartfony taniej nawet o 300 zł. Laptopy z procesorami Intel Core i5 taniej nawet o 400 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Bo chcę schudnąć, bo nie jem zwierząt, bo chcę być zdrowsza. Stosujemy diety z różnych powodów. W studiu dietetyk Magdalena Jędrych. Musimy pamiętać o dostarczeniu odpowiedniej dawki witamin i minerałów. Dlatego polecam ActiVitaminer Dieta. W zależności od rodzaju stosowanej diety, organizm może dostawać zbyt mało niektórych witamin i minerałów. Rozwiązaniem jest ActiVitaminer Dieta, który uzupełnia te ważne składniki. ActiVitaminer Dieta. Suplement diety. Każdej diety. Aflofarm. Proszę Państwa, z dekretu Napoleona! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! Trwa loteria Carrefour i Visa, oficjalnego partnera Mistrzostw Świata FIFA. Trybuny zapełniają się kolejnymi zwycięzcami. Rób zakupy w hiper i supermarketach Carrefour lub na Carrefour.pl do 25 maja i sprawdzaj co sobotę, czy to Ty wygrywasz jeden z 52 osobowych wyjazdów! Regulamin loterii, leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018 na loteria-carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Co dzisiaj robimy? Tylko lekko skracamy. Kocham swoje włosy. Chyba wiem dlaczego. Są mocne i zdrowe. To dzięki Regenerum do włosów.